mamy funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja, jest 22. Małgorzata Mańborska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Miejsce w Sejmie, w którym przebywają protestujący podczas sesji NATO, będzie wygrodzone, zapowiada szef kancelarii premiera. Premier Morawiecki uważa temat zwracania nagród przez ministrów za zamknięty. Są wyroki w sprawie nazw placu w centrum Katowic i ronda w Sosnowcu, ale jeszcze nieprawomocne. Ale najpierw regulacje podnoszące rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z pierwszą z ustaw renta wzrośnie z 865 zł do prawie 1030. Druga ustawa wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Rząd i posłowie PiSu przekonują, że realizuje ona postulat wprowadzenia specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych, ponieważ przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący w Sejmie podkreślają jednak, że nie oczekują świadczeń rzeczowych, ale dodatku wypłacanego w gotówce miałby wynosić właśnie 500 zł miesięcznie. To 30 dzień ich protestu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiada, że podczas sesji zgromadzenia parlamentarnego NATO miejsce w Sejmie, w którym przebywają protestujący rodzice osób niepełnosprawnych i ich podopieczni, będzie wygrodzone słupkami z linką, czyli będzie tak, jak jest obecnie. Dodał, że nic mu nie wiadomo na temat pomysłu wyniesienia protestujących z Sejmu. Sesja ma potrwać od 25 do 28 maja. Wszyscy czynni politycy, ministrowie zwrócili wszystkie nagrody. Ten temat uważam za zamknięty, mówił w Sofii premier Mateusz Morawiecki, pytany przez jednego z dziennikarzy, czy będzie opublikowana lista zapowiedzianych zwrotów nagród ministrów z rządu byłej premier Beaty Szydło. Opublikowania listy domaga się opozycja. Platforma Obywatelska rozpoczęła w Warszawie akcję, w ramach której po ulicach jeżdżą ruchome billboardy przypominające o nagrodach. Zdaniem polityków PO powinny one wrócić do budżetu państwa. Zostały przekazane na cele charytatywne. Jeszcze jedno. Premier Morawiecki zapowiedział, w jego rządzie nagród nie ma i nie będzie. To słowa rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej. Walka o nazwy placu w centrum Katowic i ronda w Sosnowcu trwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił dziś zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego. Zdecydował, że plac imienia Wilhelma Szewczyka zostaje w Katowicach. Sąd postanowił też, że nie będzie ronda imienia Edwarda Gierka w Sosnowcu, ale wyroki są nieprawomocne. Relacjonuje nasza katowicka reporterka Paulina Kurek. W uzasadnieniu sędzia podkreśliła, że kluczowe w takich postępowaniach jest stwierdzenie, czy konkretna osoba jest symbolem komunizmu, a Szewczyka za taki symbol uznać nie można, chociaż sprawował władzę z ramienia partii. Dodała, że wojewoda był zobowiązany do zasięgnięcia opinii IPN-u, ale zdaniem części składu orzekającego niewystarczająco przeanalizował otrzymany materiał. Zapoznamy się bardzo szczegółowo z tą analizą prawną, której dokonał sąd, i będziemy rozważać wniesienie skargi kasacyjnej. Mówił po wyroku pełnomocnik wojewody śląskiego Krzysztof Nowak. Dodaliśmy 3 dodatkowe zarzuty, no i najwyraźniej przedstawione przez nas stanowisko przekonało sąd. Bardzo się z tego cieszymy. Komentował Patryk Białas ze Stowarzyszenia Bo Miasto, które złożyło wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd w Gliwicach orzekł też, że nie będzie ronda imienia Edwarda Gierka w Sosnowcu. Tym samym uznał zarządzenie zastępcze wojewody zmieniające nazwę ronda na Zagłębia Dąbrowskiego, oddalając skargę sosnowieckiego samorządu. W tym wypadku sąd orzekł, że Edward Gierek był symbolem komunizmu i nie powinien być w taki sposób upamiętniony. Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze w grudniu 2017 roku zgodnie z ustawą dekomunizacyjną. W podlondyńskim Windsorze ostatnie przygotowania do książęcego ślubu. W sobotę w kaplicy świętego Jerzego amerykańska aktorka Meghan Markle i książę Harry wypowiedzą sakramentalne tak. Adam Dąbrowski. Dziś próba generalna procesji. Konie, karoca i 250 żołnierzy. Windsor prawie gotowy. To ekscytujące i służy lokalnej gospodarce. Moja rodzina nie posiada się z radości. Dzieciaki też. Nie sądzę, żeby pompa była zbyt duża. Ludziom się to naprawdę podoba. A jak ktoś kręci nosem, cóż, nie musi przyjeżdżać. To proste. To jeden z mieszkańców, a to David Cone, dziekan kaplicy świętego Jerzego, w rozmowie z BBC. Mam wrażenie, że bardzo się kochają, że są sobie bardzo oddani, poważnie traktują swój związek i dlatego chcą go ugruntować w chrześcijańskiej ceremonii. W sobotę przybędą tu dziesiątki tysięcy ludzi, może nawet 100 tysięcy. Dziś dowiedzieliśmy się jednak, że podczas ceremonii zabraknie ojca Meghan Markle. Powodem względy zdrowotne. Otwarte jest więc pytanie, kto poprowadzi Meghan do ołtarza. Najbardziej prawdopodobna kandydatka to mama, Doria Ragland, ale mówi się też o księciu Karolu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Jutro deszcz i burze, głównie na wschodzie i południu kraju, od 14 stopni w rejonach podgórskich i nad samym morzem do 18 w centrum i 22 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie ma 10 lat. Pora to uczcić. Bardzo proszę, uczcimy. Ten jubileusz wraz między innymi z aktorami Nowego Teatru Ewą Dałkowską i Bartoszem Gellnerem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. W niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stoję na zapadni. Martyna Jakubowicz śpiewa piosenki Boba Dylana. Wszędzie amok, dziwny to czas. Świata zło dzisiaj za nic mam i nie wiem. Nową płytę Martyny Jakubowicz, Zwykły Włóczęga, poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:57. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Michał Jakubik i Jan Chojnacki gotowi, by wypełnić zadania programowe dzisiejszego bluesowego wieczoru. Pierwszy punkt nieco kontrowersyjny, bo wydawałoby się, że takie określenia jak disco i blues to określenia z dwóch przeciwnych biegunów rozumienia muzyki jako takiej. No a tymczasem w 1971 roku zasłużony chicagowski bluesman, śpiewak Willie Buck zawrócił w głowie wszystkim tym, którzy tak uważali, i wprowadził w obieg świadomości głównie jednak Chicago i okolic taki utwór, który łączył w sobie, przynajmniej w jego zamyśle, disco z bluesem. Oto jego nagranie. Disco Blues, Willie Buck, 1975. Been done before. This is called a disco blues. Hey y'all, I want you to do the disco. Now let me tell you something. I want you to take your first step with your left foot. I want you to take a step with your right foot. Lightfoot. I want you to step to the side and do the disco. That's the blues, y'all. And disco. And some today never been done before. Disco Blues. Tym nagraniem Willie Buck nie zmienił biegu historii ani w kontekście muzyki disco, ani bluesa. No ale niewątpliwie to taki bardzo oryginalny moment w historii jednej i drugiej muzyki. A dlaczego o Willie Bucku dzisiaj? Ano dlatego, że właśnie pojawiło się jego nowe nagranie, chociaż na płycie, której on nie firmuje. I dlatego przypomniał mi się ten zabawny w sumie wypadek sprzed tych ponad 40 lat. A Willie Buck wierny pozostał nie disco, tylko bluesowi i w Chicago i w okolicach jest nadal poważanym, choć bardzo już wiekowym wokalistą. Rocznik 1937, tak jak większość tych chicagowskich asów, pochodzi z południa, urodził się w Houston, ale nie w tym Houston słynnym teksaskim, tylko Houston, Mississippi. No i wkrótce, mając kilkanaście lat, emigrował do Chicago, no i tutaj wpadł w bluesowe środowisko. I za chwileczkę tegoroczne nagranie Willie'ego Bucka. Jak mówiłem, znalazło się ono na płycie nie sfirmowanej przez niego, tylko przez Boba Corritore. A Bob Corritore to znakomity harmonikarz, który już wiele płyt nagrał i pod własnym imieniem i nazwiskiem, ale przede wszystkim towarzyszy różnym innym wykonawcom. Myśmy mieli możliwość bezpośredniego z nim kontaktu, mówię myśmy, czyli polscy bluesfani, podczas koncertów The Blues Brothers Band, The Original Blues Brothers Band, bo on tam od czasu do czasu też się produkuje. Bob Corritore w tym roku zachwycił mnie swoją płytką zatytułowaną Let the Devil Drive, do której zaprosił zastęp chyba 12 znakomitych kolegów z różnych dziedzin bluesowej sztuki, wokalistów, instrumentalistów, no i w tym również i Willie'ego Bucka, z którym za chwileczkę wykonają utwór Willie May, Bob Corritore i Willie Buck. 1, 2, 3. Willie May, I don't want your girl. I'm in love with Miss Smith. Willie May, I don't need your girl. I'm in love with Miss Smith. You made me love you. Now you're gone, gone, gone. Dig it. Telling you, Willie Mae, you know you're bad. You took control of me. Look at the fun we had. You put a spell on me. Treated me like a jerk. I'm telling you, Willie Mae, I'm glad you're gone. Willie Mae, I don't need your girl. I'm in love with Miss Smith. You made me love you. I dig it. Telling you, Willie Mae, I missed you so. See, it's hard for me to let go. favor and leave me alone. I'm telling you, Willie Mae, I'm glad you're gone. Willie Mae, I don't need your girl. I'm in love with Miss Smith. Cóż za głosisko. Willie Buck śpiewał, a towarzyszył mu Bob Corritore wraz ze swoim zespołem. To nagranie z albumu Don't Let the Devil Ride. Płyta ukaże się w połowie czerwca. I jak już wspominałem, poza samym liderem, Bobem Corritore, który gra na harmonijce, a także chyba w dwóch czy w trzech numerach śpiewa, jest tutaj cała gromada starszaków już w zasadzie, ale to jest sama śmietanka chicagowskiego bluesa. Wśród nich jest i Bob Stroger, i Tail Dragger, i Henry Gray, i Rocking Johnny, Bob Welch, a także Sugar Ray Rayford, którego nagranie wspólnie z Bobem Corritore teraz chciałbym przedstawić. To opowiedziana głosem Sugar Raya historia trzynożnego konia, który nazywał się The Glide. Jump the Grand Canyon. call him the Glide. And when you see him trotting, baby, he trots with a Tennessee stride. Let me say one more. I feed him white lightning. He don't like no brown hay. The Glide, white lightning, yeah. He don't like no brown hay. See, pouring him down that white lightning. Keep the Glide straight in every way. Look out, y'all. Był koń, który miał trzy nogi i wołali na niego The Glide. To była pieśń Sugar Ray Forda z Bobem Corritore wykonana, a nagranie to znalazło się na płycie firmowanej przez Boba Corritore. Album nosi tytuł Don't Let the Devil Ride. Nie pozwól, żeby diabeł tobą kierował. Płyta, jak mówiłem, już wkrótce dostępna. Wkrótce, bo przecież połowa czerwca. Lada moment. A też lada moment, troszkę tylko dłuższy, Suwałki Blues Festival. Jesteśmy my trójka patronem tego suwalskiego bluesowego wydarzenia. No i tak jak uprzedzałem w poprzednich wydaniach Bielszego Cienia Bluesa, już teraz aż do początku, czyli do 5 lipca, kiedy festiwal ruszy, w każdej audycji będę o tym przypominał. 5 lipca dokładnie o tej porze, czyli o 22 z niewielkim hakiem, rozpoczniemy żywą transmisję z Suwalskiego Ośrodka Kultury, w którym na estradzie będą obok siebie grać Sebastian Riedel z zespołem Cree i Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. I zaprezentują znany już częściowo niektórym program z przeszłości, program Cree z orkiestrą, bowiem ten pomysł zaistniał już wtedy, kiedy zespół Cree obchodził swoje 15-lecie, a to już było chyba z jakieś 7 lat temu, a może i więcej, bo to przecież już bardzo stara orkiestra. Ale na okoliczność suwalską i otwarcia Suwałki Blues Festival, a także transmisji tego koncertu w Wierszym Odcieniu Bluesa, zapowiada Sebastian i Cree coś jednak nowego i niespodziewanego. A jak brzmi Cree z orkiestrą kameralną? Posłuchajmy. Oto mój ulubiony utwór Sebastiana, czyli piosenka Za tych w nagraniu z orkiestrą AUXO. Cree, rok 2009. Nie ma Sebastian Riddle, Cree i orkiestra kameralna. W tym przypadku to była orkiestra AUXO, ale już za niespełna dwa miesiące na żywo w pierwszym odcieniu bluesa wprost z Suwalskiego Ośrodka Kultury na otwarcie 11. Suwałki Blues Festival. Cree z Sebastianem i z Suwalską Orkiestrą Kameralną pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Będę miał wkrótce w kolejnych wydaniach pierwszego odcienia bluesa także bilety dla słuchaczy tej audycji na to właśnie wydarzenie. Gruchnęło, proszę Państwa, jakoś tak chyba trzy dni temu, to znaczy wieść taka gruchnęła, bardzo zresztą pozytywna, że Kraków Street Band opuścił już studio i można powiedzieć, że nowa płyta tego zasłużonego i jakżeż cenionego i lubianego zespołu jest już gotowa. Album będzie nosił tytuł Going Away i proszę bardzo, oto już pierwszy numer z tej płyty uwolniony do naszych uszu. Kraków Street Band, tytuł tego nagrania Photograph.

Nowalijka, jeszcze pachnąca świeżo wysmażonym masteringiem. Nowe nagranie Kraków Street Band, tytuł Photograph, będzie na nowej, jeszcze niedostępnej oczywiście, płycie KSB zatytułowanej Going Away. Kiedy dokładnie się ukaże, nie wiem. Nie wiem też, co poza owym Photograph na tej płycie się znajduje, ale ten zwiastun napawa mnie bardzo, bardzo optymistycznie, jeśli chodzi o całokształt tego przedsięwzięcia. No i kolejna nowość, tym razem już nie nasza polska, ale ze świata, a nawet bardziej konkretnie zza Atlantyku, a jeszcze bardziej konkretnie z Ameryki. Życie pierwsza klasa, panie i panowie. First Class Life. Mike Zito. First Class Life, Tytułowe nagranie z nowego albumu Majka Zito, Życie pierwsza klasa. Cały album przepełniony takim pełnym optymizmem. Optymizmem wynikającym z tego, że po wielu, wielu latach, zresztą to już dobrych kilka lat od tego czasu minęło, po wielu, wielu latach Mike doszedł do pełnej czystości, jeśli chodzi o swój stosunek do wszelkiego rodzaju używek i cieszy się tą pełnią życia i widzi, że to życie pierwszą klasa. Jeszcze jedno optymistyczne nagranie z tego właśnie albumu, to zamykające, taka klamerka jak gdyby do tego jego życiowego manifestu. Ten utwór nosi tytuł Trying to Make a Living, Mike Zito. To był Mike Zito, a teraz w pierwszym odcieniu bluesa zadebiutuje gwiazda amerykańskiej piłki nożnej, amerykańskiego futbolu, niejaki Joe Barksdale, który na co dzień kopie i rzuca i bardzo się tam na tym boisku sprawdza, a jak już się bardzo zmęczy, to wtedy lubi grać na gitarze, a ponieważ ma kupę pieniędzy, to mógł sobie pozwolić na nagranie własnej płyty. I teraz oto piłkarz Joe Barksdale we własnej wersji Dust My Broom. She ain't over Mississippi, she's over West Monroe. downtown man she meet. No, man, I don't want no woman. Want every downtown man she meet. She's a no good, don't it? They shouldn't allow her on the street. To była audycja Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki i niech was, bracia i siostry, ukołysze Jeremy Spencer. Thank you.